یابتنرش ساز فاصل مارن قویاتی ملک قز اچه حشتر وزکوفا ملکر زچه قاچه حشتمی ونا اوتن فدو قابزوشید صف خوزنا عشق تهت خمره ی ملک زیز حکرمره عفا قرس انفایه یاتا غنفغا ما فرقصفه جاش فدو تارید حمی افخم چه جرید سکو تزشتم صف خم دونامی حج آغو قزرک اگر اونغو یا اخم تریابشید اشتو او وقت تر یقو غزخم تحام قا قاقاق عرب زدفغم قخشو دورتمی خابز اچاج اتاق تحام مرقز شغاقاقر اش دورت خابزم اچاج اتاقر قچی فجین خس اش حش فجنو عرغا تحام تزجر یبن فدو تیدنم پایه تحام شزر یبن خم پایه اقو ابسستابو اوو تیات زئو قاجرر تحام شگم قرید حاق عرش وونه اتجب قو خونه قو زر خون پایه تحمی بنخم احشو قاکی غسترر واری قبلی غسترشت باول غلاتی اتفخم زر فگومه چرر پاسم تحرش مزوز شدهم تحزفا اخو او سبخم چه تحخوش مدخم شفزاجشتا او جی تحرش اخو غو حومی تحم شقش آغو سامن احشبا اخ زر قگروان نغخو شاید نازیم آخوندیت حامیش اخمه زاف از غزجنو سویش فایر سد. جی زاخمه پشت شف خوژنورا. غنفر مافر مازر وقتری سسر شغلابخ. سس شگمچ حوالی سویش فایر سود و غنچ استشنه. سس شش اوس شکر. سس فدو شخ سد آب مستری سویش فدو سخو. مخون زیق شاب. آپد دو قبرش ارز شسته قوم سزار است مجاز شسته سس است مجنگ قین شقست او غبت می نم شقستش غب شقست همیه خواب همی مزایچ هستش تام فدو کریستوس یسوس هستش تام فدو شقست واجد باش و تخرجش دار شتاج نش تامه شن نخوری قصرش تنخو قزلیش تخرجش دار خمچه شش حد ساخو سپخر قزلش است وام پای پیوس قصرف خواه عادت فکر شخص گروه آخه می گوشش شب تا شد برداشتنم پسیخ شاخمه شاگوشنم پایه گوشش در دغم زر زمی گونر سدیوی دغون سرشادش تشم امی جاره زتیتر سیبن خر شش پای سابی قز فخوش بزیس فرو گروم خاتم سفد خریستوس شو گوخم عرس وخفه جی شادش تش آغمه سماقه مقصد بچه زبدست خمس رای واغ سداب امه شاس اون سارب حجر ساره قصاش بو شاد صفخو تورات خابزم اچارج اتنخو فایخم تورات خابزم یتخر زخابشو چخار با تحامی گوش اتخاقا خم عرد ابراحیم قویت وزاری آغر زری ونه اوت بزدفاقم چه عدراری ونش حاغستم چه و نوت بزفام قو سابی قصر خوره سیچم فدق خو عویش حقوس قو تحم ابراهیم قصر عقام تهتو قخو آف مزدق بشه آف گرقیچ آخش سدب اما عبزفقیتور ززغنقیتوم فبردن تجشت و نوت بزفاف حجر سنایقش هم تحم یجر پیغمبر مصر از فق شدیس حره ززغنقم فد عبز اسفام قفا خواه خر پشوت خوش تاخ حجر عراوی خاکم شئ سینه قش هم فبغدم تلچشت عبز اسفار جری یرسالیم فد سداب اما یرسالیم را عش دست صف خم را پشوت نغم خطوخ او واشم شئ یرسالیم شحفیت ارت زج امی نفدو قطفا خو سداب اما تحامی گوش اتخوا خم مراش تو ارت گوش ام و سابی خز خمیچو سابی قذف مخواه بزفاق و سابی گوغی حنر زمس ارر مقاش خوچه گوش اه سداب اما سزی ام نحی سم اتو بشی جغا بزفاقم سابی وی اخر نحب شخر تحام ابراهیم قذاری غا گوغاغم پایه اسحاق ابراهیم یبن زرخوم فدقابزو تاری تحام یبن تخوخ حجر زتا بزفاقو نوتمچه ابراهیم قفا خواه قو او قوت هم ابسسابا ابراهیم قزاری غوغام تیتو قخوام او وقتم قین ریغشه چا جیری اشفد او تحمی گوشه اتخاخم ارتر سده مراشتوارد مونوت بزت فغمرة عاشي قرى وغاج إجيخ سداب وما شحاغصو شحافي توشيتم أقوى ملكو قفا نجرمجة ونوت بزت فغم أقوى آحا قتس اشتب عرش شكر بزت فغم ونوتم تريبنب شحاغصو شحافي توشيتم تريبنح